złotych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 stycznia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Liczba zaszczepionych na koronawirusa w Polsce przekroczyła 1 000 000. Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku w sprawie aborcji z października. Festiwal filmowy w Cannes został przełożony na lipiec z powodu pandemii. Liczba zaszczepionych na koronawirusa w Polsce przekroczyła 1 000 000. Poinformował o tym na Twitterze szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski zaapelował, żeby po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki przeciw COVID-19 nadal stosować się do zaleceń epidemicznych i zasady DDM, czyli dystans, dezynfekcja, maseczka. Minister przypomniał w TVP Info, że pierwsza dawka daje odporność od 35 do 50%. Dopiero druga dawka znacząco zmniejsza ryzyko zakażenia COVID-19. Też to jest apel, że po przyjęciu drugiej dawki oczywiście pojawi się poczucie ulgi, bo jesteśmy już wtedy znacznie lepiej chronieni, ale te 7 dni cierpliwości, ten tydzień cierpliwości po przyjęciu drugiej dawki jest również konieczne. Drugą dawkę szczepionki przyjęło do tej pory 150 tysięcy wcześniej zaszczepionych, pierwszą 850 tysięcy. Treść uzasadnienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji jest oparta o konstytucję. Tak mówił w Polskim Radiu 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. Trybunał opublikował uzasadnienie wyroku z października. Orzekł wówczas, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z konstytucją. Poseł Suski powiedział, że nad uszczegółowieniem przepisów dotyczących aborcji będą prowadzone dodatkowe prace. Jest powołany zespół i rzeczywiście w tych sytuacjach skrajnych, gdzie jest płód bezczaszkowy, który nie ma szansy życia poza organizmem matki, tutaj powinna być możliwość dokonania wyboru przez kobietę. Protestujący w Warszawie po publikacji uzasadnienia wracają przed siedzibę Trybunału Konstytucyjnego, sprzed której rozpoczęli przemarsz. Ogólnopolski strajk kobiet zapowiada, że tam dzisiejsza odsłona protestu dobiegnie końca. Wyprowadzenie ludzi na ulicę stanowi dla nich zagrożenie i dla tych, z którymi oni będą się później kontaktować, oceniła rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Policja nawoływała protestujących do rozejścia się. Ci odpowiadali antyrządowymi i antypolicyjnymi hasłami. Los dzieci w obozie był głównym motywem obchodów 76. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. W związku z pandemią koronawirusa obchody nie odbywały się na terenie miejsca pamięci, a w internecie. Swoim świadectwem podzieliły się dwie byłe więźniarki. Zdzisława Włodarczyk, która do obozu trafiła jako dziecko z Powstania Warszawskiego, oraz Anita Lasker-Wolfisz, która przeżyła dzięki temu, że trafiła do obozowej orkiestry. Najgorsze były noce. Dzieci płakały, przez sen wołały mamy, skomliły, jęczały, ale z czasem te odgłosy ucichły, bo wiedziały, że nikt nie przyjdzie. I arrived at these gates in late 1940. Przyjechałam pod te bramy pod koniec 1943 roku, pozbawiona najmniejszych złudzeń. Miałam 18 lat i miałam spłonąć, zamienić się w dym. To, że wciąż żyję, zawdzięczam absurdom tego życia. Wierzcie lub nie, ale w tym piekle była muzyka. A ponieważ umiałam grać na wiolonczeli, to mogę teraz dzielić się tu z wami moją historią. W czasie uroczystości głosu zabrali również prezydent Andrzej Duda, ambasadorowie Rosji i Izraela, a także dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau. Festiwal filmowy w Cannes został przełożony na lipiec z powodu pandemii. Organizatorzy ogłosili, że odbywająca się zwykle w maju impreza tym razem rozpocznie się 6 lipca i potrwa do 17. W ubiegłym roku festiwal nie odbył się z powodu restrykcji sanitarnych. Dyrekcja festiwalu napisała w komunikacie, że decyzja o przełożeniu wydarzenia jest związana z rozwojem pandemii w wielu miejscach świata. Organizatorzy liczą jednak na to, że na początku lipca na południu Francji będą dozwolone imprezy masowe z udziałem publiczności. Jeżeli tak się stanie, to Cannes 2021 będzie pierwszym światowym festiwalem filmowym, który odbędzie się w formie tradycyjnej, a nie wirtualnej. Media informują nieoficjalnie, że w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej na początku lata brany jest pod uwagę inny termin, to koniec sierpnia. Od kilku tygodni dyrekcja festiwalu zapewnia, że tegoroczny 74. festiwal w Cannes odbędzie się. Rok temu imprezę odwołano w ostatniej chwili z powodu narastającej pierwszej fali epidemii. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, rano na wschodzie mgły będzie padać śnieg, a na zachodzie deszcz ze śniegiem od minus 3 stopni na wschodzie do 0 plus 2 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka. Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu. Bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla ciebie, wielka pomoc dla dzieci. I ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłocha. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest godzina 22:05. Ja mówię Państwu, powiedziałam już dobry wieczór, a teraz usłyszymy ten sygnał, który zapewne dobrze Państwo znają. Klub Trójki. W imieniu całego zespołu wydającego dzisiaj Klub Trójki witam się po raz trzeci z Państwem, Monika Małkowska. Program wydaje Aleksandra Kaczkowska, a realizuje go Agnieszka Łukasiewicz. I jeszcze dodam adres mailowy monika.malkowska@polskieradio.pl. Jak się Państwo mogli zorientować? Żeński skład. Tymczasem dzisiejszy temat to męska rzecz. Nie chodzi o żaden maczyzm, seksizm czy w ogóle jakieś sprawy ideologiczno-poglądowe. Zainspirowała mnie książka. Siódmy tom z serii Rzeczy Piękne i ta książka ukazała się niedawno, kilka tygodni temu, nakładem wydawnictwa naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod redakcją profesor Małgorzaty Wrześniak. I to właśnie ona dzisiaj miała być naszym gościem, ale nastąpiły nieprzewidziane okoliczności, w związku z tym postaram się wypełnić ten program swoimi komentarzami i muzyką. I proszę Państwa, no cóż, w przeszłości świat należał do panów, no tych możnych i tych mniej zamożnych, lecz będących tak zwanymi głowami rodziny. I jeśli jakiejś kobiecie udało się przełamać stereotypy, to na ogół była wyposażona przez naturę tak w urodę, jak nieprzeciętne cechy umysłu i charakteru. Jednak to nie damy w rodzaju Kleopatry, Elżbiety I czy Marii Curie-Skłodowskiej będą bohaterkami tego klubu. Panowie, bardzo panów proszę. Poświęćcie nam swoją uwagę, bo to będzie o was, o tym, jak od zarania cywilizacji płeć zwana niesłusznie brzydką udowadnia wyglądem, że jest także piękna, a przede wszystkim atrakcyjna pod każdym względem. Najpierw jednak wyśpiewane dowody na to, że wciąż zamieszkujemy man's world. James Brown tak przynajmniej argumentował w roku 1966. Może to się już zdezaktualizowało. Nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's world. baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. Without a woman or a girl, he's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. No, proszę Państwa, tak, zawsze dominującą społecznie pozycję trzeba zaznaczyć, podkreślić, podkręcić, że tak powiem, wyglądem. I o tym będzie ten program, o wizualnych aspektach męskości. A w różnych epokach męski image prezentował się mniej lub bardziej sexy. Jednak na szczyty pyszołkowatego machizmu wspiął się w dobie renesansu. Oczywiście mówię o tych zamożnych sferach. I to było właśnie przy pomocy stroju. Wtedy to panowie nosili kostiumy o wiele bardziej, powiedzmy sobie, odważne niż damy. Eksponowane były przede wszystkim kończyny dolne. Często w całości, obleczone pończochami. No, droga to była zabawa, bo jedwabny jersey kosztował sporo. I tak jak dzisiaj damskie nogi w rajstopach, czy też w leginsach, tak mężczyźni właśnie wyglądali, jakby byli niedoubrani od dołu, ale oczywiście byli doskonale ubrani. A jednym z najbardziej pożądanych władców Europy, uważanych za jednego z najbardziej atrakcyjnych, był Franciszek I, Walezjusz oczywiście, koronowany w 1515 roku i panujący przez całe 32 lata. A jak się prezentował, można zobaczyć na konterfekcie pędzla Jeana Clouetta z lat 30. XVI wieku. I Franciszek I ma na sobie wszystko, co arbiter elegancji doby renesansu powinien na siebie zakładać. Wiadomo, co prezentować, co odsłaniać, co golić, a co obnażać. Król się bawi. Dramat Wiktora i Go z 1832 roku stał się inspiracją dla Giuseppe Verdiego do skomponowania opery Rigoletto. Książę Mantui to jest właśnie Franciszek I, ten, który śpiewał La Donna e Mobile. Ale nie będziemy słuchać tej arii, tylko arii księcia Mantui, uwodziciela i utracjusza, bo kiedy ten zagina sobie parol na kobietę, nie ma mocnych, żeby mu w tym przeszkodzili. Rigoletto, a w tej roli, w roli księcia Mantui, nie w roli Rigoletta, rzecz jasna, Luciano Pavarotti. O senti amor mia, amando la mio peggiore, mi sento mio dare, e per consolare il cuore. servo mio vale, ehi, per consolare voi. Mi servo mio vale, ehi, per consolare voi. Ma soffio la vittima, la crossa la vittima, la brinda. Posenta Amor mi chiamo, Amor mnie bierze w posiadanie, śpiewał Pavarotti, czyli książę Mantui, a książę Mantui, czy też Franciszek I, brał w posiadanie każdą kobietę, która mu wpadła w oko. Strój męski, renesansowy, jak powiedziałam, eksponował nogi, ale nie tylko, także to, co pomiędzy nimi. I były to prawdziwe krawieckie fantazje na miarę ego właściciela. Czasami saczek składał się z części dwóch, tak jak łupina grochu czy fasoli, a niekiedy był szyty z części trzech i naprawdę, by zdarzało się, przybierał mocno przesadzone rozmiary. Nie wiem, czy państwo znają cudowną książkę Rabelais, Gargantua i Pantagruel. Tam jest taki wywód Panurga, który twierdzi, że ten saczek to jest wielce przyzwoity element stroju, bo służy czemu? No, ma bardzo wielorakie zastosowanie. Po pierwsze, manifestuje to, co mężczyzna ma kobiecie do zaproponowania. Jest bardzo przydatny w bitwie, bo chroni przed zderzeniami i przed różnymi uszkodzeniami. No a także, no i tu dochodzimy do rzeczy mało przyjemnej, zabezpiecza przed chorobą neapolitańską. Cóż to było? Choroba neapolitańska to był efekt ten niekorzystny wyprawy Karola VIII na Neapol, rok 1494. No, przywleczono stamtąd, jak twierdzono, chorobę zwaną później francuską, lub też inaczej mówiąc, czy też syfilis. No nie było wtedy jeszcze na nią żadnego sposobu, żadnej rady. No, w związku z tym uważano, że właśnie ten saczek, to opakowanie, to jest demonstracja skromności i tego, że nie tak łatwo można się będzie nabawić tej choroby. My nosimy teraz maseczki, no to wtedy panowie nosili, nazwijmy to, maseczki na swoje najważniejsze klejnoty. Ale proszę państwa, od tamtego czasu, od renesansu, strój męski no, skromniał i przestał być tak barwny, tak kolorowy, aż w końcu w XIX wieku zrobił się zupełnie nudny. I bardzo często zdarza się widzieć, i o dziwo są to no, najczęściej przedstawiciele zawodów artystycznych, ludzi, którzy ubierają się na czarno, tak jak na przykład Johnny Cash, choć ten akurat twierdził, że jego czarny strój, Man in Black, to jego taka bardzo znana pieśń, że to jest identyfikacja z biednymi, upośledzonymi, tymi, którzy cierpią. Posłuchajmy Johnny'ego Casha. The Man in Black. Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance always have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down. Living in the hopeless, hungry side of town. And I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but still is there because he's a victim of the times. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why, you'd think he's talking straight to you and me. Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And yes, I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. And I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. Well, there's things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. I'd love to wear a rainbow every day to tell the world that everything's okay. But maybe I can carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black. Jak Państwo słyszeli, Johnny Cash bardzo chciałby nosić rainbow tęczę na swoim ciele, na swojej całej postaci, żeby zademonstrować, że wszystko jest okej, no ale niestety nie jest tak dobrze. A, coś wiemy na ten temat. W związku z tym odziewa się na czarno, ale całą legendę Państwo już słyszeli. Otóż ja wiem, że są przedstawiciele pewnych zawodów, są to, jak mówię, bardzo często zawody twórcze i oni z upodobaniem noszą czarny strój. A co jest dla mnie najśmieszniejsze, że przede wszystkim projektanci mody bardzo często preferują czerń. Ale teraz chciałbym zwrócić Państwu uwagę na inny element męskości. Niski głos. Johnny Cash takowy posiadał. Także inni wykonawcy, którzy dzisiaj wystąpią, mają niskie głosy. I to jest również element, który podobno bardzo przyciąga kobiety, bo niski głos to oznacza opanowanie, to oznacza seksapil i to znaczy, że mężczyzna jest już dojrzały, że to nie jest jakiś dzieciak, którym się trzeba zaopiekować, ale to jest taki, na którym się można oprzeć i w objęciach którego, czy przy którym można się czuć pewnie. No a czasami mężczyźni sami na siebie patrzą, no tak oceniają się i Johnny Holiday, inny Johnny Holiday, francuski słynny artysta, który niedawno zmarł. On śpiewał, że są dwa rodzaje mężczyzn. Des hommes. Jedni, którzy już oszaleli z miłości za jakąś kobietą, a inni, ci, którzy dopiero zapewne wariacko się zakochają. Johnny Holiday nie miał najniższego głosu, no, ale też nie dysponował tenorem. Posłuchajmy. Des hommes. Je ne parle pas de ceux qui s'en sortent, de ceux qui ne cherchent que le plaisir. Je ne parle pas de ceux qui s'emportent, qui voient l'amour où il y a du désir. Je parle des grands brûlés du cœur, les carbonisés pour toujours, les écartelés de l'intérieur, dont les plaies ne se fermeront jamais. Il y a deux sortes d'hommes au vent. Tous ceux qui ont aimé et ceux qui aimeront. Il y a deux sortes d'hommes, deux sortes d'hommes au fond. Et ceux à qui je pense, ils se reconnaîtront. Il faut les voir un éclat dans l'œil, et puis se taire un peu hagard. Perdu entre l'effroi et l'orgueil, qu'on ne trouve que chez ceux qui s'égarent. Moi je parle de moi surtout, moi qui t'aimais comme un dément, et qui ressort un peu plus fou, plus riche sûrement, mais pas vivant. Il y a deux sortes d'hommes au fond, tous ceux qui ont aimé et ceux qui aimeront. Il y a deux sortes d'hommes au fond, et ceux à qui je pense, ils se reconnaîtront. Et c'est toujours toi que j'appelle. Zrobimy skok w epokach. Przeskoczymy do wieku XIX, a skoro jesteśmy we Francji, przypomnijmy francuskich romantyków. Lata 30. Wtedy to się zaczęło. Victor Hugo, zapewne znany państwu, autor wielu powieści, w tym Nędznicy. Otóż Victor Hugo opublikował na początku lat 30. taki żartobliwy tekścik zachwalający noszenie brody. A sam również zapuścił ją. I ku jego zaskoczeniu wywołał zażarty spór o ten zarost, bo nagle okazało się, że krytycy brody, krytycy zarostu, potępiali pisarza za lansowanie brody jako czegoś, uwaga, odrażającego, niepatriotycznego, żydowskiego, obrzydliwego, a co najgorsze, romantycznego. No właśnie, romantyzm nie miał wtedy dobrych notowań, bo romantyk to oznaczało buntownik. To oznaczało ten, który wywołuje jakieś zamieszki, który się nie poddaje uładzonemu mieszczańskiemu społeczeństwu. I co bardzo zabawne, dyskusje, które wywołał tekst Victora Hugo, odniosły zupełnie przeciwny skutek niż ten przewidywany przez jego krytyków wrogów zarostu, bo pojawiła się moda na brody, brodziska, wąsy i wąsiska. I powoływano się na starożytność, na średniowiecze i na renesans, o którym była przed chwilą mowa, a także na zwyczaje ludu. Ja bym chciała zaprezentować teraz utwór Johnny'ego Cash'a. Już śpiewał niskim głosem, ale nie zaśpiewa teraz o czarnym stroju, tylko o tym, jak ubierał się, jak wyglądał drwal. Bo taki wizerunek drwala stał się znowu szalenie en vogue, jeśli można przyłożyć słowo en vogue do drwala. Niech Johnny Cash sobie poświeca, jak to w jego oczach wygląda lumberjack, czyli drwal. Ride this train to Roseburg, Oregon. Now there's a town for you, and you talk about rough. You know, a lot of places in the country claim Paul Bunyan lived there, but you should have seen Roseburg when me and my daddy come there. Every one of them loggers looked like Paul Bunyan to me, because I was a skinny kid about 16, and I was scared to death when we walked into that camp. None of the lumberjacks paid any attention to me at first, but my pa told the boss that me and him wanted a job. A lot of them stopped their work just to see what was going to happen. That big boss walked around me, looked me up and down, and said, "Mister, I believe that boy is made out of second growth timber." And I guess I was. Everybody but me and Paul had a big laugh over it. Paul got kind of mad. And the boss finally said he might start me out as a high climber. I didn't know what a high climber was. Boy, I sure learned fast. That steel corded rope cut my back, and that axe, I thought it was going to break my arms off. But I stuck with it, and it wasn't long till I learned that a man's got to be a lot tougher than the timber he's cutting. Finally, I could swing that cross-cut saw with the best of them. I lived on a farm out in Iowa. I pulled the corn and I worked in the hay. Got trapped by a girl, but I wiggled free. Heard the Oregon timber calling me. Will you tell me something, Mr. Lumberjack? Is it one for forward and three for back? Is it two for stop or four for go? Boy, ask a whistle punk, I don't know. Well, I learned this fact from a logger named Ray. You don't cut timber on a windy day. Stay out of the woods when the moisture's low, or you ain't gonna live to collect your dough. Will you tell me something, Mr. Lumberjack? Is it one for forward and three for back? Is it two for stop or four for go? Boy, ask a whistle punk, I don't know. Well, you work in the woods from morning to night. You laugh and sing and you cuss and fight. On Saturday night you go to Eugene. And on a Sunday morning your pockets are clean. Will you tell me something, Mr. Lumberjack? Is it one for forward and three for back? Is it two for stop or four for go? Boy, ask a whistle punk, I don't know. No, słyszeli państwo, nie ma jak być drwalem, ale niskie głosy to niekoniecznie przystają do takich męskich zawodów. To jest ważne, żeby mężczyzna był opanowany, żeby nie dawał się sprowokować, żeby dawał kobiecie, która ma być krucha, słaba, bardziej emocjonalna, żeby dawał jej oparcie w każdej sytuacji. Leonard Cohen to jeden z tych najpiękniejszych niskich głosów. Kobiety za nim szalały, choć przecież nie wyglądał jak drwal, nie nosił zarostu, a nawet przeciwnie, lansował bardzo konserwatywny image, zawsze elegancko ubrany i często zakładał kapelusz. No ale kiedy on powiedział, że I'm your man, każda mu wierzyła. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you wanna take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like the dog in heat, and I'd clog your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. Gotta sleep a moment on the road, I will steal for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want to love him, I'll do. No i tak dalej, jakże nie uwierzyć w deklarację Leonarda Cohena. Ale proszę Państwa, powiedziałam, że to był wzorzec zupełnie innej elegancji i o takiejż również jest tekst w pozycji w książce, o której wspomniałam, Męska Rzecz. To jest 7 tom z cyklu Rzeczy Piękne i tam, proszę Państwa, jest opisane stowarzyszenie o bardzo takiej ciekawej nazwie, But w Butonierce. I to jest polskie stowarzyszenie. Znaczek klubowy tego ugrupowania to jest właśnie but, noszony w butonierce, no, w klapie, bardzo taki dyskretny. I to jest zespół mężczyzn, którzy preferują klasyczną modę. Mają wszystko elegancko dobrane, tak jak trzeba. Ten dress code jest przez nich przestrzegany absolutnie, czyli właśnie marynarka. No, wszystko jest dobrane, nie będę opisywać, bo każdy ma swój indywidualny styl. Także bardzo ważnym elementem jest właściwie dobrana oprawka od okularów. Okazuje się, że atrybutów męskości jest bardzo wiele i we współczesności są hołubione i są absolutnie respektowane. To właśnie tak wzorzec był przed chwilą wspaniały pod tytułem Leonard Cohen. Ale proszę Państwa, w dawnych epokach też byli ci, którzy przestrzegali zasad ubioru, a byli, no, dość niepoprawnymi draniami. Państwo na pewno wiedzą, kim był Don Giovanni, bo to legendarny uwodziciel i człowiek, który miał czelność stawiać się wszystkim zasadom moralnym, społecznym. Jak z tego wyszedł, to też wiadomo, bo przeciwko niemu siły większe, ponadludzkie stawiły się, ale Don Giovanni, kiedy był w opałach, już się troszeczkę mu paliło pod nogami, to co zrobił? Zorganizował zabawę. Stwierdził, że trzeba się pobawić i oby tylko nie zabrakło wina. Nadrabiał miną, wtedy, kiedy już nie najlepiej mu się wiodło. Proszę Państwa, jeden z najpiękniejszych barytonów, Brian Terfel, to jest Walijczyk, który zrobił światową karierę. On w roli Don Giovanniego zaśpiewa nalej wina, zapewnij, żeby wina było w brud. Tak śpiewa do swojego sługi Leporella. Posłuchajmy. La vino calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, tengo con quella cerca menar, tengo con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza con ordine la desasia, che il minuetto, che la follia, che la le manna fare ballar. Il minuetto fare ballar, che la follia fare ballar, che la le manna fare ballar. Ed io frattanto dall'altro canto, con questa quella amoreggiar, amoreggiar, amoreggiar. Alla melista d'una mattina, d'una decina deve aumentar. Alla melista d'una decina deve aumentar. Se trovi in piazza qualche ragazza, tengo quella cerca menar. Alla melista d'una mattina, d'una decina deve aumentar. Se non c'è con ordine la disasera, il minuetto, il follia, il rimanda, fare ballerà. Domani mattina, tu una decina deve aumentar, tu una decina deve aumentar, tu una decina deve aumentar, deve aumentar, deve aumentar, deve aumentar. Prawda, że ładnie? Walijczycy mają, niektórzy co prawda, nie wszyscy, niskie głosy. A wracając do zarostu. Otóż XIX wiek to był moment, kiedy zaczyna się rozpowszechniać włochatość. XIX-wieczne wzorce włochatości miały pewne mityczne uzasadnienia. Otóż niektórzy uważali, że duży zarost ma związek z intelektem i energią życiową. Także potwierdza autorytet i już się zaczęły tutaj bajki. Niektórzy uważali, że zarost poprawia zdrowie, bo chroni gardło, także zabezpiecza przed bólami zębów. No i w momencie, kiedy coraz więcej było zadymienia, powietrze w miastach było już coraz gorsze, coraz bardziej zabrudzone, no to także jest przydatne, żeby chronić przed tymi zanieczyszczeniami, które są w powietrzu. Ale proszę sobie wyobrazić, że nie tylko takie niskie umysły propagowały włochatość i opowiadały te bajki. Karol Darwin także troszeczkę przyczynił się do wylansowania w Anglii takich potężnych zarostów. Otóż Darwin uważał, że broda jest symbolem siły i przyciąga kobiety. Może tutaj coś było na rzeczy. Próbował także udowodnić, że brodaci mężczyźni, uwaga, lepiej się rozmnażają. No i sam był brodaty oczywiście, ale także z innych sławnych ówczesnych panów można wymienić Charlesa Dickensa, Dante Gabriela Rossettiego, to był taki bardzo znany wówczas malarz, jeden z prerafaelitów, Kaspara Davida Friedricha, a nawet, uwaga, koronowaną głowę księcia Alberta, męża królowej Wiktorii. No a w Ameryce, od czasów wojny secesyjnej, bujny zarost stał się symbolem męskości i władzy. No jak jest teraz? Proszę Państwa, Czy państwo zauważyli, że działają ciągle takie punkty zwane barberami? Pomimo pandemii, pomimo tego wszystkiego, no jednak o te brody trzeba dbać, bo to nie jest tak łatwo. I gdybym miała wskazać na takich przykładowych brodaczy, no to oczywiście któż? ZZ Top. Właściwie dwaj frontmeni z zespołu z tria ZZ Top mają brody, chyba nigdy nie strzyżone, nie golone. Ale już tacy znani artyści jak George Clooney, Bradley Cooper, Ryan Gosling, podobno najpiękniejszy mężczyzna na świecie, Brad Pitt, no to oni wszyscy, a jakże, noszą brody. Johnny Depp także, no i Pierce Brosnan. Oczywiście to są zarosty okazjonalne, niektóre znikają, niektóre pozostają na dłużej. Ale czasami zarost łączy się też z taką zmianą stylu życia. Może w pandemii to się przydać, taka rada. Monty Python zaśpiewał, zespół Monty'ego Pythona zaśpiewali Lumberjack Song. Zaczyna się od tego, że pewien prezenter pogody, pogodynek, ma już kompletnie dosyć swojego zajęcia i chciałby zmienić swój styl życia na bardziej naturalny. Chciałby być jak ten drwal. Posłuchajmy. Giant Redwood. The larch, the fir, the mighty Scots pine. What about my bloody parrot? The smell of fresh cut timber, the crash of mighty trees. With my best girl by my side, we'd sing, sing, sing. I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day. He's a lumberjack and he's okay. He sleeps all night and he works all day. I cut down trees, I eat my lunch, I go to the lavatory. On Wednesday I go shopping and have buttered scones for tea. He cuts down trees, he eats his lunch, he goes to the lavatory. On Wednesday he goes shopping and has buttered scones for tea. He's a lumberjack and he's okay, he sleeps all night and he works all day. I cut down trees, I skip and jump, I like to press wildflowers. I put on women's clothing and hang around in bars. He cuts down trees, he skips and jumps, he likes to press wildflowers. He puts on women's clothing and hangs around in bars. He's a lumberjack and he's okay, he sleeps all night and he works all day. I cut down trees, I wear high heels, suspenders and a bra. I wish I'd been a girlie, just like my dear papa. I cut down trees, I wear high heels, suspenders and a bra. I wish I'd been a girlie, just like my dear papa. Oh, Feathers! And I thought you were so budge! Hiya, Feathers! No to teraz troszeczkę z historii zarostów. Otóż broda znamionowała mężczyzn dojrzałych. Tak uważano od dawna. Dodawała godności i powagi. Starożytność. Asyryjczycy. Asyryjczycy kształtowali swoje brody bardzo starannie. Były geometrycznie przycinane, a pukle były fryzowane, ondulowane i wypomadowane. Hebrajczycy nie strzygli brud. Wiadomo, Dawid, król Dawid w wyprawie na Ammonitów za strzyżenie brud uważał, no, że to jest przestępstwo. Egipcjanie za to byli wygoleni i tylko faraonowie mieli ufryzowane, długie, a czasami doprawiane sztucznie brody. No, Grecy, proszę państwa, często się zaczyna już starożytni. Otóż nie, Grecy nie bynajmniej. W Grecji panował kult młodości. Ideał piękna to był chłopiec, czyli właśnie mężczyzna, który jeszcze nie miał bujnego zarostu. Rzymianie, a czasem niewielkie bródki, co widać na monetach. No i potem pierwsze wieki, też mężczyźni byli wygoleni, pierwsze wieki już naszej ery. No ale Nie na Dalekim Wschodzie, bo tam Mahomet lansował świętą bródkę, odróżnienie od kobiet i pozdrowienie to był pocałunek w brodę na znak szacunku. Zresztą przysięgano na moją brodę, na brodę proroka, na brodę Mahometa. Wschodni kościół ortodoksyjny w prawosławiu, także duchowieństwo popi noszą do dziś dnia wielkie brody. A zachód? No cóż, na zachodzie w X wieku, czyli w takim wczesnym średniowieczu, ideał mężczyzny to był mężczyzna mądry, czyli mnich, pokutnik, pielgrzym, brodaci. Ale brodaci byli także rozbójnicy. A rycerstwo zaczęło się strzyc, dlatego, bo broda zawadzała w zbroi. Polska, proszę Państwa, portrety władców. Spójrzmy na nich. Kazimierz Wielki, długa, trefiona broda. Zygmunt I. Renesansowa moda była wówczas, więc broda jest szeroka, krzaczasta, a głowa w takiej formie czworoboku. Zygmunt August miał brodę rozdwojoną, jak nożyce. Henryk III Walezy to ten niedobry Francuz, który był u nas bardzo krótko, bo wybrał jednak królowanie w swojej ojczyźnie. Ten miał hiszpańską bródkę w szpic, niewielką. Zygmunt III Waza. No to była moda szwedzka, więc włosy długie, wąsy do góry podwinięte i taka wąska, mała bródka. No i znowu Władysław IV, Jan Kazimierz, Michał Korybut to długie włosy i już bez brody. Jak Ludwik XIV zresztą. No bo proszę Państwa, kiedy już weszły w modę peruki, broda absolutnie nie pasowała. Broda już była passé i wielka peruka, taka fryzowana, która naprawdę przybierała czasem monstrualne rozmiary, no to nie pasowała. A jak wyglądał mężczyzna, który miał seksapil, no to zależy oczywiście od czasów. Niektórzy, zwłaszcza w epoce Ludwika XIV i późniejszej, czyli Ludwika XV, byli ubrani znowu tak jak w renesansie, czyli bardzo eksponowane nogi. A jak teraz wygląda mężczyzna, który ma seksapil? Ja myślę, że Tom Jones, znowu Walijczyk, jest takim wzorcem. Turn me upside down and inside. Proszę Państwa, ale uprzedzam, zarost nie świadczy o męskości tak naprawdę, bo nie wiem, czy Państwo pamiętają, w 2014 roku konkurs piosenki Eurowizji wygrał, nie wiem jak to powiedzieć, wygrała czy wygrał, Conchita Wurst, brodata kobieta, czy też mężczyzna przebrany za kobietę, doprawdy nikt tego nie wie, więc nie zawsze broda równa się ta męskość, o której dzisiaj mówimy, i ten męski seks appeal. Teraz brody są modne, barbershopy, barberzy są modni, ale uprzedzam. Broda to jest bardzo dużo roboty, codzienna pielęgnacja, mycie specjalnym szamponem, wosk lub balsam, pomady do wygładzania, olejki, i odradzam odruch chwytania się za brodę, bo to się brudzi od palców, w tej chwili to jest w ogóle niebezpieczne. Więc no nie wiem, czy pandemia sprzyja, czy nie sprzyja, to jest rzecz dyskusyjna zarostom, ale jedno jest pewne, że dłuższa niż 1 cm optycznie wydłuża twarz i dodaje męskości. A 3-dniowy zarost to jest klasyka uwielbiana przez kobiety. Jeszcze taki króciutki przypomnienie. Stalin nosił szczoteczkę, czyli takie wąsy. Lenin kozią bródkę i mały wąsik. Fidel Castro gęstą, wielką brodę. A Marx i Engels, no ci XIX-wieczni politycy i nie tylko politycy, wielkie brodziska. Proszę Państwa, to ja już bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą audycję. Dziękuję Agnieszce Łukasiewicz i Oli Kaczkowskiej, które dzisiaj mnie wspierały. Dziękuję wszystkim panom, którzy dzisiaj śpiewali, bo tylko oni byli dzisiaj dedykowani innym panom. A na koniec kolejny drwal. Sonny James, nieżyjący już amerykański piosenkarz country, przestrzega, żeby nie ścinać drzew, kiedy jest wiatr. I once had a friend named Joe, the biggest lumberjack in all of Idaho. Worked like a dog from day to day. He drew 10 cents an hour for his pay. Come Saturday evening, it'd have him a ball. It'd ride him a log over Idaho Falls. But now old Joe, he's laid to rest. He forgot the slogan that he learned best. He learned best, he learned best. Don't you cut timber on a windy day. Stay out of the wood, you better listen what I say. Limbs in the top line will go either way. Don't you cut timber on a windy day. Don't you cut timber on a windy day. Stay out of the wood, you better listen what I say. Limbs in the top line will go either way. Don't you cut timber on a windy day. Joe had a girl and her name was Ann. Had arms like a bull and muscles like a man. And when she heard old Joe was dead, she picked up her axe and away she fled. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład zmywarka Bosch, funkcja Higiena Plus. Teraz za jedyne 1333 zł. Smart TV Sony 65 cali, 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł.